Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 czerwca i minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za nami kolejne emocjonujące spotkania na piłkarskim Euro. W tym najważniejszym dla naszych kibiców meczu Polacy przegrali dziś ze Szwecją 2-3 i zakończyli przygodę z turniejem. W Sejmie trwa debata nad wotum nieufności wobec m.in. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Francja i Niemcy chcą ściślejszej współpracy między Unią Europejską a Rosją. Polscy piłkarze wracają do domu. Podopieczni Paulo Sousy przegrali po południu 2-3 ze Szwecją. Nie pomogła świetna forma Roberta Lewandowskiego, który zdobył 2 gole. Chwilę temu zakończyły się kolejne spotkania i wielkich emocji nie brakowało. Portugalia zremisowała z Francją, reprezentacja Węgier z Niemcami. Więcej o tym sporcie tuż po serwisie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że służby podległe ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu odegrały podstawową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19. Szef rządu bronił w ten sposób ministra spraw wewnętrznych i administracji podczas sejmowej debaty nad wotum nieufności wobec niego. Począwszy od tej właśnie marcowo-kwietniowo-majowej z zeszłego roku, poprzez drugą falę, to Straż Graniczna. Później policja, która prócz utrzymania porządku publicznego weryfikowała to, czy osoby, które powinny być poddane kwarantannie, rzeczywiście się na kwarantannie zajmują. To setki tysięcy weryfikacji działań, dziennie czasami. Jeszcze dziś Sejm zagłosuje nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka oraz nad odwołaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Początek głosowań o 23:30. Będzie możliwa szybka odbudowa domów zniszczonych w pożarze w Nowej Białej. W Dzienniku Ustaw okazało się odpowiednie rozporządzenie. Przepisy dają możliwość mieszkańcom niemal od razu rozpocząć remonty, a w przypadku prac rozbiórkowych i odbudowy wystarczy zgłoszenie i podstawowa dokumentacja, tłumaczy Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To cała procedura tak naprawdę może się zamknąć w 7 dniach i w ogóle cała dokumentacja jest znacząco uproszczona. Wszystko po to, żeby właśnie w takiej sytuacji kryzysowej mieszkańcy, którzy zostali no tak mocno poszkodowani, mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji remontów i budów, które pozwolą im wrócić do domów. Na konto gminy Nowy Targ trafił już 1 000 000 złotych wsparcia dla 5 rodzin, których domy muszą zostać wyburzone. Zasiłek celowy na jedną rodzinę może wynieść do 200 tysięcy złotych. To są środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Także jesteśmy w intensywnym kontakcie z gminą, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z wójtem. To gmina będzie konkretne już środki przekazywała na konta poszczególnych rodzin, które ucierpiały. W sobotę wieczorem w Nowej Białej pożar był 25 domów i 50 budynków gospodarczych. 9 osób zostało rannych, 1 nadal przebywa w szpitalu. Z ogniem walczyło 500 strażaków. 5 domów musi zostać rozebranych, 7 jest mocno uszkodzonych, ale mogą zostać wyremontowane. W 14 konieczna będzie odbudowa dachu. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura. Wstępnie wykluczono podpalenie. Francja i Niemcy chcą ściślejszej współpracy Unii Europejskiej z Rosją. Według unijnych dyplomatów Paryż i Berlin zaproponowały poprawki do wniosków na rozpoczynający się jutro 2-dniowy szczyt w Brukseli, które łagodzą wymowę dokumentu. To powoduje opór części krajów, w tym Polski, o czym nasza korespondentka Beata Pomecka. Francja i Niemcy zasugerowały ściślejszą współpracę Unii Europejskiej z Rosją w wybranych dziedzinach, m.in. w sprawie klimatu, umowy nuklearnej z Iranem czy walki z pandemią. Jednak część krajów, w tym Polska i państwa bałtyckie, zwróciły uwagę, że od 2014 roku, czyli aneksji Krymu przez Rosję i jej agresji na Ukrainę, nie zdarzyło się nic w relacjach na linii Moskwa-Bruksela, co uzasadniałoby poprawę kontaktów. Z jego relacji wynika, że przeciwko bliższej współpracy z Rosją zaprotestowała też Holandia, która wspomniała zestrzelenie samolotu MH17 nad wschodnią Ukrainą przez rakietę Buk z terenów okupowanych przez rosyjskich separatystów. Według niektórych dyplomatów inicjatywa Francji i Niemiec to preludium do zorganizowania szczytu Unia Europejska-Rosja na poziomie przywódców. O takiej możliwości miał podobno mówić ambasador Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Już teraz zapowiadany wcześniej sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy piłkarze zakończyli już udział w Mistrzostwach Europy. Dziś przegrali ze Szwecją 2-3 w meczu o wszystko. Meczu, który musieli wygrać, by myśleć o wyjściu z grupy. Po dwie bramki strzelili Emil Forsberg i Robert Lewandowski. Przykre spotkanie i bardzo bolesne, rozczarowujące. Czułem się bardzo z tym źle, bo daliśmy siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Jeśli nie wystarczyła wola, walki, determinacja, to gdzieś czegoś tam innego zabrakło. Na 3-2 Szwedów w doliczonym czasie gry wyprowadził Viktor Claesson. Faktycznie Polakom walki do końca odmówić nie można, mówi Wojciech Szczęsny. Rzeczywiście w defensywie za często przeciwnicy dochodzili do sytuacji bramkowych. Na pewno jest to coś, co trzeba poprawić. A poprawić to trzeba i to szybko, bo już Paulo Sousa, o ile utrzyma trenerski stołek, musi myśleć o kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. W drugim meczu naszej grupy Hiszpania rozgromiła Słowację 5-0. Grała też grupa śmierci. Niemcy dwa razy gonili wynik z Węgrami. Mecz skończył się rezultatem 2-2. Remis dał awans Niemcom. Francja też zremisowała z Portugalią 2-2. A to oznacza, że Ronaldo i spółka wylądowali na trzecim miejscu w grupie F. Odpadnięcie Polaków z Euro to nie koniec złych informacji odnośnie polskiego sportu. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Eastbourne. Rozstawiona z czwórką Polka przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 6-4, 0-6, 1-6. Przegrali też nasi siatkarze 2-3 z Francją w ostatnim grupowym meczu Ligi Narodów. Na szczęście już wcześniej zapewnili sobie awans do Final Four. Trener Heinen podał skład na igrzyska. Rozgrywający Fabian Żyzga, Grzegorz Łomacz. Środkowi Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Atakujący Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek. Przejmujący Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk. Libero Paweł Zatorski lub Damian Wojtaszek. Który z libero pojedzie do Japonii, mamy dowiedzieć się w niedzielę. Drugą porażkę dzień po dniu z Brazylią odnieśli też koszykarze, tym razem 79-85. Lekkoatletyczny raport zdrowotny. Do Tokio nie pojedzie Sofia Enawi, która nabawiła się kontuzji. W lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski w Poznaniu nie weźmie udziału kulomiot Konrad Bukowiecki, który również leczy uraz. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców centralnej i wschodniej części Polski przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem. Jutro, podobnie jak dziś, momentami będzie się chmurzyć i przelotnie padać, ale będzie też bardzo ciepło. Od 23 stopni na Pomorzu i Zachodzie do nawet 33 na Wschodzie. Trójka. Program trzeci. Prawie 8 minut temu minęła godzina 23. Łagodne takty wieczorną porą dziś z Wojciechem Karolakiem. Oh. taki miał być początek łagodnych taktów. Wojciech Karolek dołączył do muzycznego niebiańskiego big bandu. Smuteczek, ale okraszony być może łezką, lecz pozostawiający także uśmiech. Tyle wspaniałej muzyki w jego wykonaniu, tej, którą skomponował, nam pozostawił. Kłania się Roman Dziewoński wraz z Zofią Kruszewską i Aleksandrą Kaczkowską. Akompaniować to jedna sprawa, o której także dziś dwa słowa postaram się powiedzieć, ale przede wszystkim Karolak jako jazzman, Wojciech Karolak Trio. Cofniemy się do roku 62, Jazz Jamboree, Time After Time i Wanda Warska, a ten, który jest troszeczkę jedynie z tyłu, a to jest wielka sztuka, Wojciech Karolak. Bez przerwy przekonuję się, że to wielkie szczęście kochać ciebie. Time after time I tell myself the time so lucky to loving you, so lucky to be the one you run to see in the evening. Te dotknięcia klawiszy fortepianu kiedyś tak bardzo mnie zauroczyły, ale do tego jeszcze powrócę. Pozostajmy na Jazz Jamboree 62. I Wind, ponownie Wanda Warska i trio Wojciecha Karolaka. Let me rest

tak łatwo, łatwo przyszło ci jakby nigdy nic. Łatwo dać, lecz trudno wziąć. Dałeś za wygraną za szybko, nie wezmę jej, bo w tej grze każdy as. Czyli państwo nuty dodatkowe, nuty radosne Wojciecha Karolaka, jak właśnie przy okazji tego asa, a usłyszą je państwo jeszcze dzisiaj wielokrotnie. Był mały, nie mogę powiedzieć, że spór w tych kilku rozmowach, które miałem przyjemność poprowadzić przy różnych okazjach z Wojciechem Karolakiem, troszeczkę się otrząsał. Otrząsał się zresztą, kiedy słyszał na przykład rewelacje na temat nowych, odkrywczych, jazzowych mód. Wtedy mówił jazzowych. Rozumiałem to, ale rozumiałem też, nie chcąc zrozumieć, kiedy mówiłem mu, że bardzo cenię jego nagrania na fortepianie. Nie Hammond, nie organy, nie to wszystko, co było jego pasją i był genialny w tym, ale pozwalałem sobie taki wtręt zrobić. I tłumacząc jeszcze za chwilę, o co tak naprawdę chodziło dziś, Wojciech Karolak będzie grał dla państwa na fortepianie, tak jak w tym przypadku. Bardzo cenił muzykę Jerzego Wasowskiego i mam przed sobą płytę, którą od niego otrzymałem. Wojciech Karolak gra Wasowskiego, Master Cupy, zanim jeszcze się ukazała. I tam między innymi jest to nagranie. Dla ciebie jestem sobą. Wojciech Karolak. Thank you.

Zabawę słowem i gry polszczyzną Maria Czubaszek prowadziła wybornie, a nutami podtrzymywał Wojciech Karolak. Krótki metraż. Ewa Bem. Pewnej współpracy na moją prośbę, no przyznaję, że niestety tylko ten jedyny raz, ale zostałem dokładnie przepytany, powtarzam, bardzo dokładnie przepytany, czego oczekuję od pana Wojciecha. Mało tego, spełni jeszcze moją nieoczekiwaną prośbę i to wszystko jest takim cudownym wspomnieniem profesjonalisty i może przede wszystkim rzemieślnika, dla mnie wspaniałego artysty. Stało się to przy okazji piosenek z kabaretu Starszych Panów. I kiedy rozmawiałem, pisząc pewną książkę o kabarecie Starszych Panów, ale nie tylko, z Marią Czubaszek, powiedziała coś, co dokładnie postaram się teraz przywołać. Dar od Boga. Mój mąż, Wojciech Karolak, jazzman w końcu, nie przepada za tak zwanymi piosenkami dla aktorów. Wyłączył z tego te z kabaretu Starszych Panów. Śpiewanie przez Kwiatkowską uznał za idealne. I może stąd ta płyta Karolak gra Wasowskiego. Tym razem, Kaziu, zakochaj się. Thank you.

Łagodne takty unoszone dziś muzyką, której harmonię, melodię i rytm pozostawił nam Wojciech Karolak jeszcze przez czas trwania herbatki w jego wykonaniu, pozostaną na antenie Trójki. Kłania się Roman Dzieliński. Zapraszamy do reklamy.